diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Unia Europejska nakłada nowe sankcje na białoruski reżim po zatrzymaniu samolotu w Mińsku. Polska jest zadowolona z tych ustaleń, mówi premier Mateusz Morawiecki. Wypracowaliśmy jednoznacznie sformułowane żądania sankcji, które mają napiętnować ten akt państwowego terroryzmu. Już za godzinę początek egzaminu ósmoklasisty. Przed jedną ze szkół jest Katarzyna Ingram. Za chwilę się z nią połączymy. O jego bohaterstwie nieraz mówił cały świat. Dziś obchodzimy rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli zdecydowali o nałożeniu sankcji na białoruski reżim za zatrzymanie w niedzielę samolotu relacji Ateny-Wilno. Po przymusowym wylądowaniu w Mińsku jeden z pasażerów, bloger i krytyk władz Roman Protasiewicz, został aresztowany. O szczegółach Beata Płomecka. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że porwanie samolotu spotkało się z szybką i jednomyślną odpowiedzią unijnych krajów. Nie będziemy tolerować gry w rosyjską ruletkę życiem niewinnych obywateli. To jest sytuacja niedopuszczalna. Propozycje, które miała Polska, zostały przyjęte, mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki. Wypracowaliśmy jednoznacznie sformułowane żądania sankcji, które mają napiętnować ten akt państwowego terroryzmu. Decyzją przywódców 27 krajów lotniska w Europie zostaną zamknięte dla białoruskich linii lotniczych. Unijni przewoźnicy z kolei mają omijać przestrzeń powietrzną Białorusi. Ponadto jest decyzja o nałożeniu sankcji na kolejnych funkcjonariuszy reżimu w Mińsku i na firmy, które go finansują. Wkrótce mają też być przygotowane sektorowe sankcje gospodarcze. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Teraz krótko jeszcze jedna ważna informacja z Brukseli. Tam toczyły się rozmowy nie tylko o sankcjach wobec Białorusi, ale i o kopalni Turów. W nocy premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jest bardzo blisko porozumienia ze stroną czeską. Praga ma wycofać pozew złożony w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wstępne porozumienie zakłada, że Polska zainwestuje 45 milionów euro w wieloletnie projekty na tym obszarze. Kwestie środowiskowe z kolei ma zbadać specjalnie powołana komisja. W piątek po skardze czeskich władz Trybunał Sprawiedliwości nakazałby w Turowie wstrzymać wydobycie. Czechy uważają bowiem, że kopalnia ta ma negatywny wpływ na środowisko przy przygraniczu. Strona polska argumentuje, że wstrzymanie tam wydobycia doprowadziłoby do katastrofy ekologicznej i energetycznej. Za godzinę rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 360 tysięcy uczniów z ponad 12 tysięcy szkół. Uczniami na zakończenie podstawówki muszą podejść do trzech egzaminów. Z języka polskiego, matematyki i języka obcego. A przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest nasza reporterka Katarzyna Ingram. Czy są już uczniowie? Uczniowie lada moment pojawią się w szkole, przed którą stoję, bo egzamin za godzinę. Tegoroczni ósmoklasiści przez większość roku szkolnego uczyli się do egzaminu zdalnie. Wicedyrektorka szkoły Renata Majchrzak liczy na to, że jej podopieczni dobrze wypadną na egzaminie i poradzą sobie ze wszystkimi zadaniami. Trzymamy kciuki. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę banalnie, dlatego chcielibyśmy, żeby trafili na polecenia, które ich nie zaskoczą i żeby trafili na zadania, które będą potrafili rozwiązać. To drugi rok, kiedy uczniowie muszą podczas egzaminu zachować zasady sanitarne. Do sali egzaminacyjnej muszą wejść w maseczce i zdezynfekować ręce. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9, a na napisanie wszystkich zadań i wypracowania zdający będą mieli 2 godziny. Mówiła Katarzyna Ingram. Dziękujemy za te relacje. Do dzisiejszego egzaminu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Na koniec jeszcze ważne wspomnienie. Dziś obchodzimy rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, dobrowolnego więźnia i organizatora ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, autora raportu o zagładzie. O jego bohaterstwie powstało wiele publikacji, m.in. książka Ochotnik, autorstwa brytyjskiego dziennikarza Jacka Ferwettera. Przetłumaczono ją na ponad 20 języków. W rozmowie z Polskim Radiem Jack Ferwetter zwraca uwagę, że historia Witolda Pileckiego jest dziś znana szerzej niż kiedykolwiek wcześniej. Really feels that Naprawdę wydaje się, że ona poruszyła coś w ludziach, w Zjednoczonym Królestwie i poza jego granicami. Dała ludziom szansę, by zadać trudne pytania o to, jak radzić sobie ze złem wokół nas, z antysemityzmem, z narastającym nacjonalizmem, z poczuciem, że rozpadają się nasze lokalne społeczności. Witold Pilecki, aresztowany przez Biespiekę w 1947 roku, został oskarżony przez komunistyczne władze o działalność szpiegowską, a następnie w pokazowym procesie skazany na śmierć i stracony w więzieniu na warszawskim Mokotowie 25 maja 1948 roku. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Pierwszy dzień zgrupowania w Opalenicy za piłkarzami. Reprezentacja Polski zjechała do Wielkopolski, gdzie odbyła pierwszy trening i już pracuje nad taktyką z myślą o rywalach na Mistrzostwach Europy. Wśród nich będą Słowacy, Hiszpanie i Szwedzi. U tych ostatnich zabraknie Zlatana Ibrahimowicza, a u Hiszpanów powołania nie otrzymał wracający do formy po kontuzji Sergio Ramos, z którym Robert Lewandowski nieraz toczył zacięte pojedynki w europejskich pucharach. Na pewno szkoda, bo jest to wielka osobowość, wielki piłkarz. Czy dla reprezentacji Hiszpanii, czy dla nas, to się dopiero okaże, ale wiem, że jednak gdzieś te problemy zdrowotne w ostatnim czasie miał większe i gdzieś może tego rytmu nie miał, ale pytanie, czy ten okres przygotowawczy, który jest, to nie był wystarczająco do tego, żeby się przygotować. Na pewno jest to wielka osobowość, wygrał wszystko w piłce nożnej. Na pewno szkoda, że po prostu takiej persony nie będzie na Mistrzostwach Europy. Polacy najbliższe spotkanie towarzyskie zagrają 1 czerwca z Rosją. Pierwszy mecz na Euro 14 czerwca ze Słowakami. A już jutro w Gdańsku odbędzie się finał Ligi Europy. O 21:00 Manchester United zmierzy się z Villarrealem. Czerwone Diabły już są nad Motławą, Hiszpanie dolecą dzisiaj. W Giro d'Italia dzień przerwy i odpoczynku dla kolarzy. Wczorajszy morderczy, choć skrócony etap, wygrał król tegorocznej edycji, Egan Bernal. Kolumbijczyk nie ma sobie równych, przewodzi stawce i nie widać rywala, który mógłby mu odebrać różową koszulkę. Wczoraj wygrał 16 etap, a drugi Włoch Caruso traci w klasyfikacji generalnej grubo ponad 2 minuty. W światowych rankingach tenisa na prowadzeniu niezmiennie Australijka Ashley Barty i Serb Novak Djokovic. Najwyżej z naszych są Iga Świątek, jest 9, oraz Hubert Hurkacz, 20. Od niedzieli rozpoczną grę na kortach Rolanda Garrosa. Iga będzie bronić tytułu. W turnieju głównym French Open nie zagrają Urszula Radwańska, Maja Chwalińska i Kacper Żuk, którzy zgodnie odpadli w pierwszej rundzie kwalifikacji. Z gry z powodu kontuzji wycofał się Kanadyjczyk Denis Szapowałow. Tymczasem organizatorzy US Open zdecydowali, że w turnieju nie wezmą udziału sędziowie liniowi. Zastąpi ich technologia i system Hawkeye, czyli precyzyjne sokole oko. W tym roku na Flushing Meadows zagrają od 30 sierpnia. A w hokeju na lodzie trwają Mistrzostwa Świata Elity. Wczoraj Słowacy pierwszy raz od 17 lat pokonali Rosję, a Niemcy wygrali z Kanadą, która jest bliska odpadnięcia z turnieju. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szesnaście stopni na północy kraju, 17 w centrum i 20 w Rzeszowie. Wszędzie opady deszczu, ale za to jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara, no są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamika. Przepyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555 555 505.

17 minut po godzinie 8. W programie trzecim Polskiego Radia Michał Migała zabiera nas do roku 1991, dokładnie do 25 maja 91 roku. Trzy dekady temu. W województwach legnickim, łódzkim, gdańskim, warszawskim, płockim i chełmskim trwa strajk strażaków. Była presja, były naciski rządu, ale strażacy dalej protestują. Wśród postulatów są m.in. pieniądze na zakup sprzętu, zatrudnienie większej ilości ludzi i podwyżka płac. Sprzęt strażaków i tak jest w większości niesprawny, więc to, czy strajkują, czy nie, nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Na szczęście, albo może na nieszczęście. Przenieśmy się nad granice państwowe. Na granicach, jak wiadomo, się czeka. Szczególnie kiedy wraca się do Polski przez Związek Radziecki. Celnicy i pogranicznicy, szczególnie ci radzieccy, mają tam pewien specyficzny sposób pracy. Sposób pracy, który celebruje czas. I oczywiście to normalne, że w autokarze można siedzieć jedną dobę na granicy. Można i dwie, ale trzy dni przetrzymywania to było już za dużo dla naszych rodaków. Zablokowali oni autobusami całe przejście graniczne. Radzieccy celnicy nie dali im rady i do uruchomienia przejścia wezwano radzieckie jednostki specjalne MSW, którym też wkurzeni polscy turyści prawie dali radę. Lada chwila, nasi rodacy na szczęście tylko z paroma potłuczeniami powinni pojawić się po polskiej stronie. I będą szybciej, niż gdyby czekali przez 3 dni. Cel został osiągnięty. Ach, to niegodne. To niegodne. Tak na propozycję redukcji zagranicznych długów Polski zareagował czeski premier Václav Klaus. Powiedział, że bardzo żałuje, że rząd Czechosłowacji nie brał wcześniej pożyczek. No cóż, jak zwykle Czesi nam zazdroszczą. Michał Migała, dziękuję. Magister Michał Migała wróci jutro po godzinie 8 z kalendarium muzycznym. Greta Van Fleet, My Way Soon. Teraz w Trójce, za chwilę Pulp i Disco 2000. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W kwietniu dynamika sprzedaży detalicznej ponownie była wysoka, co było związane z ubiegłorocznym zamknięciem i tegorocznym otwarciem gospodarki. Sprzedaż była o blisko 26% wyższa niż w kwietniu 2020, komentuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Odbicie związane jest ze znacznie wyższym wolumenem obrotów dealerów samochodowych, stacji paliw oraz sieci odzieżowych. Sklepy te odczuły największe spowolnienie na początku pandemii. Począwszy od maja wyniki będą bliższe 7%. Taka wartość oznacza przeciętny wzrost konsumpcji, zważywszy na podwyższoną inflację. Przedsiębiorcy zarówno sektora handlowego i usług spodziewają się umiarkowanych zmian w obrotach po zniesieniu restrykcji. Zadłużenie osób pomiędzy 36 a 59 rokiem życia sięga 33 miliardów złotych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekordzista, mieszkaniec Pomorza, musi oddać swoim wierzycielom blisko 76 milionów. Odsetki z lokat są dziś symboliczne i sytuacja ta nie zmieni się szybko. Oprocentowanie w bankach zależy bowiem przede wszystkim od poziomu stóp procentowych, a te blisko zera powinny pozostać jeszcze przez kilka kwartałów, komentuje Bartosz Turek z HR Investments. Efekt tego jest taki, że najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego na temat średniego oprocentowania nowo zakładanych lokat mówią o tym, że przeciętny depozyt zakładany w marcu bieżącego roku był oprocentowany na symboliczne 2 promile. To aż 6 razy niżej niż w marcu roku ubiegłego. Krajowa Administracja Skarbowa zyskała nowe kompetencje w zakresie wykrywania i zwalczania nielegalnego przywozu dóbr kultury spoza Unii Europejskiej. W ubiegłym roku udaremniono przemyt do Polski 966 zabytkowych przedmiotów. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy w Trójce informator ekonomiczny. Deszczowo dzisiaj w całym kraju. Temperatury od 16 stopni na północy i na północnym zachodzie przez 15 stopni w Katowicach czy Krakowie, po maksymalnie 20 w Rzeszowie. Niestety wszędzie deszcz, ale z drugiej strony jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Marian, a gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 10 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 10 zł? No. No to by było super. Nie RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do godziny 9:00. Teraz Dog Days Are Over i Florence and the Machine. A Martin Lange z utworem Kłamiesz już za moment w programie trzecim Polskiego Radia. She's

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych. Jak widzę, spowity w mgłę brukselską i deszcz nieco, tak, panie pośle, panie ministrze? Tak, dzień dobry państwu. Rzeczywiście pogoda jest tak jak przed laty w Belgii, także padało, pada albo będzie padać. I troszkę rzuca się na łącza, na wizję i fonie, ale może jakoś to wytrzymamy. Panie ministrze, jak pan ocenia te sankcje, co do których Rada Europejska osiągnęła polityczne porozumienie, sankcje wobec Białorusi? Jestem pozytywnie zaskoczony, dlatego że spodziewałem się dłuższego procesu dochodzenia do tych sankcji albo nawet do łagodniejszych sankcji. Ja pisałem nawet wczoraj taką propozycję, właśnie publicznie stosowałem, aby te sankcje objęły ruch lotniczy. No i w dalszej kolejności były to sankcje sektorowe nałożone przede wszystkim na import z Białorusi ważnych towarów, ważnych dla gospodarki białoruskiej. Na przykład Białoruś eksportuje sporo nawozów sztucznych, nawozów potasowych. Więc mam nadzieję, że być może to będzie kolejny krok dotkliwy dla gospodarki, ale już te sankcje ten zakaz lotów, czego powinny być. Czy te właśnie sankcje dotyczące ruchu lotniczego są wystarczająco dolegliwe dla reżimu Łukaszenki? To się okaże oczywiście, czy Łukaszenka ugnie się i wykona nasze te związki, na niego, na przykład zwolnienie więźniów politycznych, rozpoczęcie dialogu z opozycją, to zobaczymy. Natomiast w dalszym ciągu mamy możliwości jeszcze nakładania kar. Ja pisałem wielokrotnie, że tu nie ma deficytu kar, jest deficyt woli, determinacji, aby je zastosować wobec Białorusi. Deficyt tak woli ze strony Rosji. Państw Unii Europejskiej? Tak, tak. Państwo te zdają sobie sprawę, że za tym stoi Rosja i tutaj przeważa w zachodniej części Europy takie podejście, że no z Rosją jednak trzeba kontynuować dialog, Rosji nie można wykluczać, no i pośrednio to dotyczy właśnie również Białorusi. Panie ministrze, bardzo, bardzo pana źle słychać. Nie wiem, czy nie przejdziemy na telefon, ale to wydawcy zdecydują. Na razie zadaję kolejne pytanie. Czy w ogóle, jeśli uznajemy Białoruś za państwo terrorystyczne i to, co się wydarzyło, za akt terrorystyczny rządowy, to czy powinniśmy z Białorusią w jakichś sprawach, w jakichkolwiek sprawach rozmawiać, negocjować? Bo z terrorystami, jak to mówią, nie rozmawia się, nie negocjuje. Czy możemy rozmawiać w sprawie sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi? No to jest dylemat, który zawsze mają państwa demokratyczne. Jak postępować z państwami autorytarnymi? Jakiś kanał komunikacji musi być utrzymany, nawet po to, żeby przekazać tą informację o karach. Więc utrzymanie dialogu jest niezbędne. Panie ministrze, wczoraj Jana Szostak, to jest taka aktywistka białoruska, na konferencji w Warszawie wymieniła wśród firm, które współpracują z Białorusią, Orlen. Ja chciałam to wczoraj sprawdzić, niestety nie dodzwoniłam się do rzeczniczki. Gdyby tak było, to Orlen powinien tego zaniechać? Białoruś rzeczywiście produkuje sporo tak zwanych produktów pochodnych z ropy naftowej i eksportuje te produkty do krajów Europy Zachodniej, krajów Unii Europejskiej. I warto rozważyć, czy jednym z elementów takich sankcji sektorowych, wspomniałem na przykład o zakazie czy wstrzymaniu importu nawozów, mogłoby też wstrzymanie być tych produktów naftowych. To są jakieś smary i tak dalej, inne rzeczy. Jest to do rozważenia oczywiście, jeśli to byłaby decyzja całej Unii, dlaczego mielibyśmy to robić tylko samodzielnie. Także to jest kwestia do rozważenia dla całej Unii. A co Polska jeszcze może zrobić dla Białorusinów? Białorusini mówią, że są Polsce wdzięczni, są wdzięczni Europie, ale to za mało. Czekają na więcej. Nie, Polska bardzo dużo zrobiła. W zasadzie granice polskie są otwarte dla społeczeństwa białoruskiego. Jesteśmy otwarci dla studentów, naukowców. Oczywiście jesteśmy otwarci dla dysydentów, którzy mogą u nas przebywać, mogą się leczyć. Tych, którzy byli zaatakowani w czasie manifestacji. Mamy programy współpracy, które jesteśmy gotowi uruchomić. Te programy były przedstawione w latach 2016-2017, kiedy była zupełnie inna sytuacja na Białorusi. Unia Europejska przygotowała też program współpracy gospodarczej za ponad 3 miliardy euro, który w tej chwili został wyłoniony. Więc no, musimy to robić stopniowo. Na razie objęliśmy Białoruś dotkliwymi sankcjami. No, musimy poczekać, czy one będą skuteczne. Natomiast, jak powiedziałem, katalog kar istnieje, można je zastosować na następnym kroku. Panie ministrze, czy to nie jest casus belli, to co się wydarzyło? Casus belli dla Europy, dla Unii Europejskiej oczywiście i dla Polski. Nie mam tutaj na myśli wojny konwencjonalnej, ale jeszcze bardziej dotkliwe sankcje i może obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych poszczególnych krajów z Mińskiem, jeśli nie zerwanie. To jest też możliwe w dalszym kroku, dlatego że na placówkach białoruskich w Europie jest sporo ludzi z nomenklatury białoruskiej. Tak jak przed laty w PRL-u to było atrakcyjne dla tamtych przedstawicieli wyjazd na placówkę zagraniczną, tak również dla dzisiejszej nomenklatury białoruskiej funkcjonowanie w dyplomacji na placówkach w różnych przedstawicielstwach handlowych jest różnicą. Więc można to rozważyć i ograniczyć oczywiście ich obecność. Tylko trzeba mieć świadomość wtedy, że mielibyśmy retorsję. I również nasze przedstawicielstwa na Białorusi byłyby znacząco ograniczone, więc to jest kwestia do rozważenia. Rosja stoi murem za Białorusią w związku z wymuszonym lądowaniem, a właściwie z porwaniem samolotu zarejestrowanego w Polsce. Czy to znaczy, że jeśli chodzi o tę sprawę, to oprócz Białorusi inni szatani byli tam czynni i oni też może powinni zostać sankcjami objęci? O, chyba pan minister jest tylko w postaci obrazu, bo już go nie słyszę. Panie ministrze, pan minister teraz jest łączony przez telefon. Mamy nadzieję, tak, ja że nam się... Pani, ja już o, słyszę panią cudownie. Cudownie, to teraz wracam do odpowiedzi. Tak, proszę. Wracam do odpowiedzi na to pytanie. Rosja oczywiście powinna być objęta sankcjami za swoje własne czyny, za własną imperialną politykę i ostatnie działania na przykład przeciwko Nawalnemu, Skripalowi i tak dalej, za to, że wspiera rebeliantów w Donbasie, za to, że dostarczyła im na przykład systemy rakietowe, które doprowadziły do strącenia samolotu kilka lat temu i śmierci prawie 300 obywateli świata i za wiele, wiele innych kwestii. Także tutaj też w przypadku Rosji mamy jeszcze większą możliwość, zdolność karania Rosji. Ja wielokrotnie mówiłem, że należałoby objąć celebrytów i cały biznes rosyjski, który wspiera imperialną politykę Putina. Ci ludzie wspierają tę politykę i nie widzą żadnej ceny za to wsparcie, więc oni powinni ponosić też konsekwencje. Ale Europa nie jest na to gotowa. Nie. W przypadku natomiast Białorusi no mamy niepotwierdzone dane, że Rosja również działała w tej kwestii, że na pokładzie samolotu byli przedstawiciele KGB, którzy śledzili tego dysydenta białoruskiego. I jeśli by się to potwierdziło, no to mamy kolejny kamyczek do tego, aby karać Rosję. Natomiast rzeczywiście postawa świata zachodniego, zachodniej Europy jest inna. Tu przeważa ciągle mit wielkiego rynku rosyjskiego, na którym można zarobić i dorobić się. Taka postawa a la Wokulski. Po drugie, jest taki mit polegający na tym, że Rosji nie można zmarginalizować, z Rosją trzeba współpracować, bo pokój w Europie bez Rosji jest niemożliwy, że Rosja jest częścią rozwiązania, a nie częścią problemów. Ja uważam, że jest częścią problemów, a nie częścią rozwiązania. Jest swoiste podejście epizmentu, które przez kilkadziesiąt lat żeśmy próbowali wobec różnych reżimów totalitarnych, autorytarnych. On się nie sprawdza. No więc rzeczywiście nie ma chęci, aby dotkliwie ukarać Rosję. A jak pan ocenia postawę Joe Bidena wobec Nord Stream 2? Bo z jednej strony jest wycofanie się z sankcji wobec wielkiej firmy szwajcarskiej z niemieckim dyrektorem, ale z drugiej strony są zapowiedziane sankcje wobec rosyjskich statków, które dostarczają, prawda, które biorą udział w budowie tego gazociągu, więc o co tu chodzi? No, można dodać większą konfuzję, o co chodzi pytać. Przecież jeszcze kilka tygodni temu Joe Biden nazywał Putina mordercą, killerem, a z drugiej strony po kilku dniach proponował osobiste spotkanie Biden-Putin, takie w stylu zimnowojennych czasów, kiedy przywódcy sowieccy, amerykańscy się spotykali. A więc chodzi o brak konsekwencji, o brak zdecydowanej linii. Ale to jest brak konsekwencji, czy może to jest jakiś w tym zamysł, żeby było Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek? No ale to nie jest zamysł, bo to oznacza brak jednoznacznej linii politycznej, tym bardziej, że politycy amerykańscy tuż po wyborach uspokajali nas, że tu nie będzie powtórki z Obamy, że nie będzie powtórki, aby rozpocząć relacje amerykańsko-rosyjskie znowu od resetu, aby pominąć wszystkie te błędy, które robiła i krzywdy, które wyrządzała Rosja, że nie będzie znowu postrzegania w oczach Putina demokratycznej duszy, że dyplomacja amerykańska nauczyła się już i nie będzie powtarzać tych błędów. Okazuje się, że tak nie jest. Po drugie, jeśli pani mówi o zamyśle, to wiele wskazuje na to, że Amerykanie dostrzegają jednak większe niebezpieczeństwo ze strony Chin i naiwnie sądzą, że idąc na rękę Rosjanom, jak i idąc na rękę Niemcom, na przykład w kwestii gazociągu, przekonają ich do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Chinom. Jest to naiwne myślenie, dlatego że Rosjanom odpowiada konflikt chińsko-amerykański i nie mają zamiaru pomagać Amerykanom w uśmierzeniu konfliktu. Panie ministrze, chciałam zapytać o Turów. Jest wstępne porozumienie, tak ogłosił premier Morawiecki dzisiaj w nocy, pomiędzy rządem polskim a czeskim, tak, czy też stronami. Mamy zapłacić 45 milionów na łagodzenie skutków. Nie mamy nikomu zapłacić, mamy wydać te 40 milionów euro na własną kopalnię, na zabezpieczenie tej kopalni przed... Dobrze, to mamy wydać, mamy włożyć, tak, 45 milionów. Czy pana nie dziwi, że Czechy i Polska, które są członkami Grupy Wyszehradzkiej, które są w Unii Europejskiej, nie mogły się wcześniej w tej sprawie dogadać, że właściwie sprawa stanęła na ostrzu noża? Co tu mogło nie zagrać? No, mówiąc kolokwialnie, jak możesz, coś tam nie pykło w tych rozmowach w ostatnich miesiącach, być może latach. Ja nie chcę recenzować kolegów z rządu. Ale polskiego czy czeskiego? Bo może to koledzy z czeskiego rządu też. Chyba jednego i drugiego, bo również po stronie Czech można było oczekiwać większej wstrzemięźliwości i powinni mieć świadomość, że skierowanie tej skargi do Trybunału wywoła dyskusję na temat w ogóle funkcjonowania Unii Europejskiej, polityki energetycznej i tak dalej. Ale ja myślę, że tu jest czas, dobrze się stało, że premierzy o tym porozmawiali, że łagodzą sytuację i jest czas w tej chwili, żeby w obu rządach przejść pewną refleksję i zastanowić się, jak to robić po sąsiedzku, a nie wywoływać ogólnoeuropejskiej dyskusji. Także bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Do regulowania między premierami nawet. Czas minął. Dziękuję bardzo. Z przygodami technicznymi Witold Waszczykowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wymarzone wakacje są bliżej niż myślisz. Spotkania ze znajomymi są bliżej niż myślisz. Twoje nowe Audi jest bliżej niż myślisz.